Sura uskwe, isa ya kambaraswa isangadhu. Isa kala kawdhiye njibke niya am kada kada miti ya gya. Kambaraswa la isa funjun tungurumje tiro. Kuma, rama rangame uwa isangasimi tayro wali kienu. Isa muko saji kamda leje rakana tayro wali enu. Sazman baraswa ditia kwalje tayro wali enu. Daji isa ya tiro, bare wundumaro adha wulumi. Ama lene limandro fuledhune, korosada nayu Musa wuljena da de, jamaro shedaro waljo. Isa ya soji kura rombe kalea isangadhu. Isa bani kar nambero, kriganiya soji kura rombe la nanjuru isi tia looje, kuma kalea ni dondi fadho mboda, ti njununa, Chauro bathar diyanu. Isa ya tiro leke tia isangaa kiyanu. Ama soji kura diya tiro kuma niya fani nsao tikani. Bia wade ye kalea ningaji. Udi chidi ya kendo ambe nkirako. Fudu niye nsoji ya takana. Fanjaro lene nikia leji. Falaro are nikia isi. Koro kalea niro adha adye nikia chidi. Isa adha afangye niya ajapche jama tia jahai dhuro, jire maro na yuro unjaki. Choro jama Israela uye nkambrize kura adhigai fandikani. Na yuro unjaki, am kada adinamba. Fudhe alang isa ni Nabi Ibrahimba, Nabi Ishakua, Nabi Yakuba rokon udhabarga ama isamema masanadioro napjai. Amman ta dawano do barga eda dayan chrodu chilum pittero gupchai. Nadun so e tedi sheli e naldiyanu. Daji isa e soji kura dhuro lene kambirze num nangaro. Awo suwaru madhi wakajo yanu. Kalan judi sa adamang nga yanu. Isa e amgu wa isangadu. Isa fazo bituru sero kadi niya. Ya kasai biturusi kanja boda kiro. Isa mukonjule niya kanja ditia kwalje, tie chije isa sosa rubadienu. Yem adha kengali kukuru niya, berniudi karuwa masu kada na isa rukia udo. Mana njula mang seda nada duyenu. Koro amdondi sama isa ngayenu. Adhaima awo kamande kure nchi nabi ishaya wuljina di wakaeno. Tie, kundondinde kala njuro ngoje, kaswandeng isanga sera chena. Isa ga kaskeeni. Yimla isa jama kada tia dirija ni kiljana da kiru niya fura njuro wada birmda falda ya kaino. Daji malo atawra ya la na njuro isa tiro. Saina, narale ni miyae ni anjia kienu. Isa ya tiro, kuluso bula anja, ngudoso sameye fanja, amanta da kambedi, nanju tustie mabao yenu. Korofu uranju la ya tiro, kuma, amarsine leke bawani ya sitirakia duwangu yenu. Ama isa ya tiro, uwasigai, kole amsanuna, Amanja sanu na dhasi teraja yenu. Kendo isa ya kila karua chambaldu ingiae. Isa choro marayero kriga niya furanju yeti ya jane kasargao. Saadaman karua dunwa chije ingi birimbe chambalje har ingi maradhuro fidhu ubadienu. Saadang isa kenim chidi. Furanju di isa ni tia kenimmi kasangara niya tiro kama. Andia samoe nuyera. Isa ya tairo airo yayo na ekambrde ganavi yanu. Daji chije karuwa dha birumduaro kikade niya dajani dunia gumbo wali yanu. Furanjudi ajapchane a kamjilifi ati karuwa birumba mamananju jayera. Kendo isa ya klase danayang. Isa barumda falje kwoje chidi gadarawiro kadi niya. karwama yindi kaurilalan chaluye tia kapkeera. Taidi jawro jaw. Haru wundu marakte jawaldi yon koju wawo. Daji yiljane, ailambanum andiro tada alaye. Sanju chedenin andiro ajaw gnadura wa kadim yara. Kuru unjang alade kada newo chadi emeji. Daji seda nadi isa alawajane du samia alade adro du sane churonjaro nga ayuera. Isa e tairo to leno ye nia seda nadi chalue churo alade adiero kasargao. Daji alade adi samma ngarimjane kaulan jepchane barumduro fidaane ingie ngoje kasuno. Sinia alade adi chaase Bilaro lejane awo kala karwamaso anye wakadina da ambu uliera. Daji ambula diye sammaye isa kapturo chaluye kerunia chidinja kolijoro tia loera.